Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Le-am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oaselor. Eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Andrada Bodalescu și Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Un avion Blue Air a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni în această dimineață, motivul o defecțiune tehnică. La scurt timp de la decolare, pilotul a declarat stare de urgență din cauza unei probleme tehnice sesizate la bord. Un român suspectat de terorism a fost capturat în Argeș, numit Ibrahim. Românul era spion pentru organizația teroristă Daesh, Stat Islamic. S-a încercat să vadă cu cine a legătura. Știți ce plănuia să facă? Știm ce intenționa să facă. Radicalizarea s-a petrecut într-o altă țară decât în România. Ministrii propuși pentru cabinetul Mihai Tudose, audiați pe bandă rulantă la Parlament. La ora 15 urmează votul în plen pentru noul guvern. La cultură este fostul șef de la Cancan. Prim vice, prim ministru este omul care mergea la vânătoare cu Omar Hayesam. La IMM-uri avem unul la care îi se spune Pițiponcu. Iar țara e împărțită astăzi între codul galben de caniculă și un cod portocaliu, prognoza meteo pentru început. Astăzi valul de căldură se intensifică și cuprinde cea mai mare parte a țării, aflată deja sub cod galben de disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 29 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. 5 județe din sudul și sud-vestul țării sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă: Dolj, Olt, Teleorman, Caraș, Severin și Mehedinți. Spre seară vor veni ploi torențiale și izolat grindină în regiunile vestice, nordice, centrale, la deal și la munte. Vor fi vijelii în jumătatea de vest a țării. În București acum 33 de grade, maxima va fi de 36. O defecțiune tehnică, din acest motiv un avion Blue Air a aterizat de urgență pe aeroportul Otopeni la ora 9:40. Aeronava pornise spre Palma de Mallorca și s-a întors din drum. Toți cei 135 de pasageri din avion au fost debarcați în siguranță. Ne spune mai multe acum Raluca Hatmanu. Avionul aparținând companiei Blue Air a decolat la ora 9 de pe aeroportul Henri Coandă, destinația Palma de Mallorca. Însă, la scurt timp de la decolare, pilotul a declarat stare de urgență din cauza unei probleme tehnice sesizate la bord. Imediat, pe aeroport a fost format, conform procedurilor, un dispozitiv de urgență. La ora 9:41, avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Henri Coandă. Niciunul dintre cei 135 de pasageri nu a avut de suferit. Așadar, primele date au indicat o problemă tehnică la bordul avionului, însă deocamdată nu se cunoaște natura acesteia. Pasagerii urmează să plece fie cu altă aeronavă, fie cu același avion după remedierea problemei. Audiat azi în Parlament, ministrul transporturilor Răzvan Cuc a făcut câteva precizări legate de aterizarea de urgență. Am fost informat că a fost o defecțiune la unul din motoare, avionul a aterizat în siguranță și în continuare se vor desfășura anumite investigații să vedem care a fost problema din punct de vedere tehnic. Nu au avut probleme pasagerii. Nu, din ce a fost informat n-a fost nicio problemă. Ascultați știrile Europa FM. Parodia unui film prost, așa numește opoziția, audierea miniștrilor pe bandă rulantă în Parlament. Procedura care a început la ora 8 azi dimineață ar trebui să fie una extrem de serioasă, pentru că așa se poate afla ce are de gând un viitor ministru. Dar a fost dusă în derizoriu. Fiecare candidat merge în comisia de specialitate, iar audierea trebuie să dureze doar 30 de minute. Nu e timp pentru întrebări, motiv pentru care atunci când sunt formulate, acestea rămân fără răspuns, acuză Partidul Mișcarea Populară. Și drept urmare, PMP boicotează audierile miniștrilor propuși și votul de învestire a cabinetului Mihai Tudose. Aleșii PMP s-au retras de la audieri și nu vor participa nici la votul din plen din această după-amiază. E un guvern care produce șoc și groază, a spus liderul formațiunii Traian Băsescu. Cea mai bună soluție este să ne retragem de la audieri și să nu participăm nici la ședința comună de investire. Este un guvern profund incompetent. Numai dacă ne referim la cultură este fostul șef de la Cancan. La prim vice, prim ministru este omul care mergea la vânătoare cu Omar Hayesam. La IMM-uri avem unul la care îi se spune Pițiponcu. E un guvern care produce șoc și groază. În urmă cu puțin timp a primit avizul în urma audierii din Parlament ministrul propus pentru educație, Liviu Pop. Fostul lider sindical spune că ar trebui deblocate o serie de proiecte. Nu avem nicio modificare esențială în programul de guvernare decât amânarea unor termene prin decizia de schimbare la Ministerul Dezvoltării. Unele proiecte care trebuia să intre deja în derulare pe reabilitarea unităților școlare întârzie. Deci cele 2500 de crește și reabilitarea unităților școlare deja sunt întârziate. Pe niște avize de la Ministerul de Finanțe s-a întârziat anumite licitații și achiziții pe care trebuie să le facă Ministerul Educației. La fondurile europene sunt niște întârzieri și atunci sunt afectate proiectele. E un ansamblu total care, repet, trebuie să-l analizăm să vedem cauza, nu efectul. Identificăm toate cauzele și deblocăm situația. În Parlament și-a prezentat prioritățile și ministrul agriculturii, Petre Daia, care a vorbit, între altele, despre irigații. Direcțiile agricole au primit misiunea ca pe canale de irigații, acolo unde există apă, să controleze dacă în stânga și în dreapta există culturi care pot să fie alimentate direct din canal, în așa fel încât să se folosească această sursă de apă pe care noi i-am dat drumul pe canal, în așa fel încât pierderile sau asigurarea apei pe culturile respective, apa să fie asigurată pe culturile respective, prin indiferent ce metode. În Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a fost audiată Carmen Dan, propusă din nou la Ministerul de Interne. În timpul discuțiilor, aceasta le-a cerut parlamentarilor mai mulți bani. În ceea ce privește domeniul investițiilor, eu aș adresa o rugăminte dumneavoastră. Este vorba de a lua în calcul că atunci când vorbim despre alocarea a 2% din buget pentru apărare, ar trebui să ținem cont că și Ministerul Afacerilor sau structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne fac parte din categoria forțelor armate. Și când Carmen Dan prezenta date privind parcul auto al Ministerului de Interne, aceasta a fost întreruptă de unul dintre membrii comisiei, motivul liberalii ar fi vrut să părăsească sala. Este prevăzut un parc auto format din 21.876 de mijloace de transport. Dintre acestea, 19.067 de mijloace, adică 87,1%, Doamne, să vă rog să concentrați, să nu plece colegii de la PNL din sală, pentru că vrem să vă audiem cu toții. În regulă. Mulțumesc. Eu pot să mă opresc atunci când spuneți. Erau date statistice care eu am considerat că sunt relevante. Ministrul desemnat pentru mediul de afaceri, Ilan Laufer, a primit și el avizul după audierea din Parlament. Le-a spus jurnaliștilor care încercau să îl fotografieze că arată îngrozitor, explicându-le că a dormit foarte puțin. După audieri, Ilan Laufer a declarat că va fi un ministru ambițios. Să am o relație interumană bună, mă interesează și cum arăt. Da, dar prioritatea mea aici este, de fapt, sunt două principale. Unu este implementarea programului de guvernare și ceea ce ține de ministerul nostru și, practic, programul de internaționalizare a firmelor române. Eu voi avea și audieri săptămânale, vreau să aloc 2 ore din programul meu în care poate să vină oricine. Și ne-a anunțat cine înscris, pur și simplu vreau ca oamenii să vină și din partea mea există o deschidere totală. Sunt foarte ambițios. Știu ce am de făcut. Așadar, în noul guvern Mihai Tudose apar 11 nume noi, un nou vicepremier, Marcel Ciolacu, și 10 miniștri care nu s-au regăsit în cabinetul Grindeanu. Unii dintre ei au mai condus ministere în anii trecuți, cum sunt, de exemplu, Liviu Pop, propus la educație, și Doina Pană, la ape și păduri. De-a lungul timpului, unii miniștri propuși în noul guvern PSD au fost implicați în diverse scandaluri, aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Propus vicepremier, dar fără portofoliu, Marcel Ciolacu este liderul PSD Buzău și secretar general al Camerei Deputaților. Numele lui a apărut în cel puțin 2 scandaluri. În 2002 ar fi participat la o partidă de vânătoare alături de sirianul Omar Hayesam, condamnat în mai multe dosare, între altele pentru infracțiuni economice și pentru răpirea jurnaliștilor români în Irak. Marcel Ciolacu a mai fost acuzat și că ar fi încheiat un contract ilegal pe vremea când conducea o societate a Consiliului Local Buzău, care se ocupa de îngrijirea străzilor. Ministerul Educației a fost încredințat fostului lider sindical Liviu Pop. El a mai fost ministru pentru dialog social în ambele guverne Ponta, dar și ministru al educației, post pe care l-a ocupat cu titlul de interimar în plin scandal legat de plagiatul lui Victor Ponta. Liviu Pop a desființat prin ordin de ministru Consiliul General al CNATCU, instituție care a dat un prim verdict de plagiat în cazul fostului premier Ponta. Doina Pană revine la șefia Ministerului Apelor și Pădurilor după ce a deținut acest post și în guvernul Ponta. Ea a intrat în atenția publicului după ce în 2014, într-o vizită în zonele inundate din Teleorman, premierul de atunci s-a adresat cu apelativul Fă Doina. Ce faci, Fă Doina? Aveai chef de niște inundații? Nu aveam chef, da. Ilan Laufer, propus ministru pentru mediul de afaceri, este unul dintre cei mai bogați membri ai noului cabinet. Secretar de stat în acest minister, el este un om de afaceri de 33 de ani, care deține între altele 7 apartamente în București, casă și terenuri în Corbeanca, o mașină de lux, motocicletă și ceasuri scumpe. Absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București, Ilan Laufer este cunoscut și pentru aparițiile la evenimentele mondene și în presa tabloidă, unde a fost fotografiat la bustul gol. Cel mai tânăr ministru este însă Victor Negrescu, europarlamentarul de 32 de ani, a fost propus ministru al afacerilor europene în locul Anei Birceal. Noul ministru al culturii va fi Lucian Romașcanu, în vârstă de 50 de ani. Senator PSD de Buzău, el a lucrat de-a lungul timpului ca director de vânzări la Mediapro și Ringier, director general la Cancan, apoi la Canal D și a ocupat și postul de consilier al președintelui Societății Române de Televiziune. La conducerea Ministerului Comunicațiilor a fost propus Lucian Șova, deputat PSD de Bacău, în vârstă de 57 de ani. El a ocupat mai multe funcții în cadrul Ministerului Economiei și în Ministerul Transporturilor, fiind promovat în perioada guvernului Năstase. Presa locală a scris despre el că și-ar fi angajat fiul la Consiliul Județean Bacău. Ionuț Mișa, secretar de stat și fost șef al ANAF Constanța, a fost propus pentru funcția de ministru de finanțe. La economie a fost desemnat Mihai Fifor, liderul senatorilor PSD, dar care nu are studii în domeniu, ci este licențiat în filozofie și a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare. Ministerul Apărării va fi condus de actualul șef al Comisiei Parlamentare de Control al SRI, Adrian Țuțuianu, fost președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Și pentru această echipă, Andrada, la ora 15 urmează votul în Parlament, atunci premierul propus va prezenta noul program de guvernare. Coaliția PSD-ALDE renunță la impozitul pe gospodărie, desfințează impozitul pe profit și scade impozitul pe venit. În schimb, pregătește o taxă de solidaritate pentru cei cu venituri lunare de cel puțin 10 salarii minime pe economie. De asemenea, ar urma să fie introdusă o taxă pentru produsele care dăunează sănătății. Manuela Nicolescu explică. Odată cu noul guvern, puterea schimbă și programul de guvernare. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii de la Capital.ro, impozitul pe profit va fi desființat de anul viitor. Va fi însă înlocuit cu impozitarea pe cifra de afaceri, care va avea 2, chiar 3 trepte de impozitare. De asemenea, tot din 2018 ar urma ca impozitul pe dividende să fie zero. Nici impozitul pe gospodărie nu se mai regăsește în noul program de guvernare. De anul viitor va fi reintrodus impozitul pe venitul global pentru persoanele fizice. Reducerea TVA la 18% se amână pentru 2019. Jurnaliștii de la Hot News scriu că programul guvernului Tudose prevede o scădere de la 16 la 10% a impozitului pe venit, dar și o taxare suplimentară a produselor cu impact negativ major asupra sănătății. Pentru a obține mai mulți bani la buget, executivul va mări cu cel puțin 20% impozitul pe profitul obținut din extracția de resurse naturale care nu sunt prelucrate în țară, adică o nouă lege a redevențelor, cel târziu până la sfârșitul acestui an. Firmele vor fi obligate să plătească contribuția pentru pensii și sănătate la nivelul salariului minim pentru toți angajații, inclusiv pentru cei cu timp parțial de lucru și cei cu plata în acord. Guvernul Tudose mai propune eliminarea impozitului pe terenul agricol, dar și dublarea impozitului pentru suprafețele nelucrate timp de 2 ani consecutiv. Tot de anul viitor este promisă eliminarea impozitului pentru tractoare și utilaje agricole. PNL nu va vota noul guvern, iar președintele partidului a anunțat că liberalii se vor opune tuturor măsurilor adoptate de putere dacă acestea nu vor ajuta economia. Invitat azi dimineață la interviurile Europa FM, Ludovic Orban spune că noul guvern trebuie să repare derapajele economice din ultimele luni. Avem minimum istoric al investițiilor în ultimii 10 ani. Este deja sesizabilă o încetinire a ritmului de creștere economică, văzând producția industrială, văzând tot ce înseamnă informațiile care ne vin din economie. De asemenea, sunt semnale clare. Uitați-vă la reducerea de la bursă, scăderea indicelui la bursă într-o săptămână cu 6%, fluctuațiile leului, pentru că există clar o presiune asupra leului. Ascultați știrile Europa FM. Un suspect de terorism din județul Argeș a fost capturat azi dimineață în urma unor percheziții. El ar fi aderat la gruparea Stat Islamic. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, zis Ibrahim, pe care procurorii de ICOT l-au ridicat pentru a-l audia. Românul este suspectat că promovează mesaje de susținere a grupării teroriste și că ar fi ajutat cu informații pentru atacurile de la Paris din noiembrie 2015. Șeful de ICOT, Daniel Horodnicianu, spune că autoritățile știau ce țintă avea suspectul. Bărbatul a fost ridicat acum de procurori din rațiuni tactice, mai spune șeful de ICOT. Din rațiuni tactice. Din rațiuni tactice înseamnă că până acum a fost monitorizat. S-a încercat să vadă cu cine a legătura și așa mai departe. Știți ce plănuia să facă, ce intenționa să atace? Știm ce intenționa să facă. Radicalizarea s-a petrecut într-o altă țară decât în România. Care este pedapsa prevăzută de lege pentru... Riscă închisoare de până la 15 ani, 20 dacă vor fi contopite și se va da un scot. Ați găsit ceva compromițător? S-au găsit. Imagini. O să le vedeți. Nu. Sume de bani, doar imagini. De altfel, bărbatul era în atenția Serviciului Român de Informații încă din 2015. Bărbatul s-a autoradicalizat într-un stat european și ar fi aderat la gruparea jihadistă Stat Islamic, spune purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea. Întors în România, prezenta indicatorii clari ai unei persoane aflate într-o etapă avansată a procesului de autoradicalizare. Concret își exprima în repetate rânduri intenția să meargă în Siria, să lupte alături de gruparea teroristă Daesh. Încerca să convingă și alte persoane de acest lucru. A făcut propagandă în favoarea acestei grupări în cel mai pur sens, prevăzut și de legea 535, adică în mediul online, printre prieteni, disemina materiale aparținând acestei grupări teroriste. Nu sunt singurele acuzații care îi se aduc bărbatului suspectat de terorism, mai spun procurorii. Are încă două capete de acuzare și anume aderarea la o grupare cu legături teroriste. Această aderare s-a făcut pe teritoriul altui stat european și în plus culegerea de date și informații despre un obiectiv militar de pe teritoriul României, urmând să fie furnizate acele date culese grupării la care aderase anterior pe teritoriul altui stat. Continuăm știrile și vorbim despre arșița care afectează România. Într-adevăr, Iorgu, temperaturi foarte ridicate și astăzi este cod galben de caniculă în cea mai mare parte a țării și cod portocaliu în 5 județe din sud și sud-vest, Dolj, Olt, Teleorman, Caraș, Severin și Mehedinți, unde vor fi chiar 40 de grade. Mâine dimineața, ANM ar putea emite chiar cod roșu de caniculă pentru județele din Oltenia și Muntenia, unde temperaturile pot urca până la 43 de grade și în aceste condiții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență revine cu o serie de sfaturi. O ascultăm pe Elena Tudor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență avertizează că în interiorul mașinilor temperaturile cresc foarte mult în zilele caniculare. Astfel, când afară temperatura este de 26 de grade Celsius, în interiorul unei mașini, după 20 de minute, temperatura ajunge la 43 de grade. După 40 de minute, temperatura ajunge la 48 de grade, iar după o oră, temperatura resimțită în interiorul unei mașini este de aproape 50 de grade. În aceste condiții, Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță că pe timpul caniculei copiii sunt cei mai vulnerabili. Din cauza că temperatura lor corporală crește de 3 până la 5 ori mai repede decât la un adult. Când temperatura unui copil atinge 40 de grade Celsius, organele interne pot începe să cedeze, iar la peste 40 de grade poate surveni decesul, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Salvatorii vin și cu o serie de sfaturi pentru perioadele caniculare. Închideți ferestrele în timpul zilei și aerisiți